Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 6:00, serwis Trójki przygotował Romuald Wójcik. Rośnie liczba osób w szpitalach z powodu COVID-19. Prawie 300 miliardów złotych przeznaczy rząd na rozbudowę dróg w najbliższych latach. Jest śledztwo prokuratury w Lubinie w sprawie interwencji policji. 64 nowe zakażenia koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu minionej doby. Wykonano ponad 24 tysiące testów. To dane pochodzące z weekendu i są one zwykle niższe od pozostałych dni. W ciągu ostatnich paru dni wzrosła liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy hospitalizowanych 313 pacjentów. To jest wzrost o kilka łóżek w porównaniu do poprzedniego dnia. Także o kilka jest więcej pacjentów, którzy wymagają terapii respiratorowej. Według prognoz ekspertów we wrześniu spodziewany jest znaczny wzrost zakażeń. Zdania są podzielone, czy to jest początek września, czy środek, czy nawet początek października, bo niektórzy mówią, że to będzie później. Wszystko będzie zależało oczywiście, ile osób dodatkowo się w Polsce zaszczepi. Rządowy raport podaje, że w pełni zaszczepiło się ponad 17 milionów 880 tysięcy osób. Jednak to nie wystarczy, aby osiągnąć odporność populacyjną. Barbara Góra, Polskie Radio. Dokończenie budowy autostrad A1, A2 i A18. Dodatkowy pas na odcinku między Wrocławiem a Tarnowem na A4, zwiększona przepustowość A2 między Łodzią a Warszawą oraz obwodnica stolicy. To niektóre założenia planu rozbudowy dróg i autostrad do 2030 roku, który przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Rząd przeznaczy na to około 300 miliardów złotych. Nowe, dodatkowe możliwości przyciągania przedsiębiorców, możliwości rozwojowe dla danego regionu. Ten program, blisko 300 miliardów złotych, to program, który w ogromnej większości opiera się o środki krajowe. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział z kolei zwiększenie bezpieczeństwa na autostradzie A4, która zostanie rozbudowana. Z autostrady A4 docierają informacje o groźnych, niebezpiecznych wypadkach. Autostrada A4 będzie dysponowała trzecim pasem ruchu w każdym kierunku. Od Krzyżowej, to jest węzeł za Wrocławiem, przez Wrocław do Opola, do Katowic, od Katowic do Krakowa na całej długości i od Krakowa do Tarnowa. Na Podlasiu otwarty został nowy odcinek drogi S61, będącej częścią trasy Via Baltica. Jest śledztwo prokuratury w Lubinie w sprawie interwencji policji. W piątek funkcjonariusze próbowali zatrzymać i obezwładnić agresywnego mężczyznę, który zmarł po interwencji. Śledztwo prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji. Funkcjonariusze policji, którzy działali w tej interwencji, przekazali medykom, którzy zjawili się na miejscu, osobę, która wykazywała czynności życiowe, która miała oddech i wyczuwalny puls. Policjanci, którzy brali udział w interwencji, nie zostali zawieszeni w obowiązkach. Wojciech Jabłoński powiedział, że na razie nie ma ku temu podstaw. Łatwo jest państwu jakby mówić, ferować pewnego rodzaju tezę czy też opinię, ale osoby, które będą się tym zajmować, będą miały minuta po minucie. To się wszystko też nagrywa. Będziemy wiedzieli, kiedy było zgłoszenie, jaka była korespondencja między policjantami, co też mówiono w trakcie tych działań. To wszystko będzie materiałem, na podstawie którego będą podejmowane dalsze decyzje przez prokuraturę. Przed komendą w Lubinie odbyła się manifestacja w związku z interwencją funkcjonariuszy i śmiercią 34-letniego mężczyzny. Przerodziła się ona w zamieszki, po których zatrzymano 57 osób. W rocznicę sfałszowanych wyborów na Białorusi wokół krakowskich sukiennic odbył się Biały Marsz. Jego uczestnicy ubrani na biało szli w milczeniu. Akcją kierowała Katarzyna Jofe z białoruskiej diaspory w Krakowie. Poczynają! Biały Marsz! Idziemy powoli, idziemy też przypominając sobie każdego człowieka, który pocierpiał swoje własne przeżycia, to, że musieliśmy wyjechać ze swojego kraju, nawet gdy nie chcieliśmy, że zostali odłączeni od swojej rodziny. Sporo ludzi do dziś mają zespół poorozowy i jego objawy. Nadzieja nie zgasa, musimy działać razem wspólnie. Spotkaliśmy się dlatego, żeby razem łatwiej nam było przeżywać tą całą sytuację. Po marszu odbył się performance odnoszący się do wydarzeń na Białorusi w ostatnim roku. Mieszkańcy miejscowości Bojszowy w województwie śląskim przywitali złotego medalista olimpijskiego Dawida Tomale, chociaż wrócił wczoraj wieczorem do rodzinnej miejscowości. Duma, wzruszenie i no jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że mamy w Bojszowach olimpijczyka. Coś pięknego, to są niezapomniane chwile, łzy wzruszenia. Od początku do końca wierzyłam, czekam na Paryż, też będzie medal.

Trójka. Program trzeci. Czemu na podeszwach butów wnosisz mi do domu brud? Mam na myśli wiadomości, plotki nieuliczne. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do Program trzeci Polskiego Radia, kwadrans po szóstej. Musiało do tego dojść. Wreszcie ktoś wpadł na pomysł, żeby sprzedawać reklamy w kosmosie. Oczywiście można kupować bilety na lot pozaziemski. Od niedawna w planach jest produkcja kosmicznego reality show. Ma to się nazywać Space Hero, który ma na celu wysłanie cywilnej osoby w kosmos na 10-dniową wycieczkę. Oprócz tego film fabularny z Tomem Cruise'em w roli głównej ma być nagrywany w kosmosie, a teraz Elon Musk sprzedaje przestrzeń reklamową tam właśnie. Na pokładzie rakiety satelity Falcon 9 ma znaleźć się miniaturowy satelita, który posłuży za powierzchnię do wyświetlania reklam. Spoty emitowane przez CubeSat, bo tak się ma nazywać ta satelita, no nie będą widoczne gołym okiem z Ziemi, ale będzie można je podglądać w internecie. Zatem jest to raczej kwestia prestiżu, bo zdaniem ekspertów nie przyczynią się tego typu reklamy do wzrostu zainteresowania reklamowanym produktem. Jest to raczej kwestia tego, że zobaczcie, o, mamy reklamy w kosmosie, to jest miś na skalę naszych możliwości i nikt nie zapyta, po co on jest, bo nikt nie wie, po co on jest. Choć data pojawienia się CubeSat w kosmosie pozostaje jeszcze nieznana, to piksele na satelicie będzie można wynająć za pomocą tokenów, których liczbą będzie można zdeterminować jasność i kolor reklamy, a także czas jej wyświetlania. Czyli już nawet sam zakup reklamy nie jest taki prosty, jak normalny, jak to zazwyczaj bywa, że się dzwoni do działu reklamy, tak proszę mi to wyświetlić. Tu już XXI wiek, zatem technologia tak bardzo poszła do przodu, że reklamy w kosmosie będzie można wyświetlać i oglądać. Elon Musk również chce upamiętnić w przestrzeni kosmicznej Stanisława Lema. W jaki sposób to zrobi, o tym już za chwilę w Trójce. 19, no już 20 minut po 6. Elon Musk, bo o nim mieliśmy wspomnieć i o tym, w jaki sposób ma upamiętnić w przestrzeni kosmicznej pisarza Stanisława Lema. Uwaga, pod koniec lipca w przestrzeń kosmiczną wyleciała załoga misji SpaceX Crew Dragon. Jest to pierwszy załogowy lot kosmiczny przeprowadzony przez prywatną firmę z ponownie wykorzystaną kapsułą dla załogi. Nie do końca wiadomo, co dokładnie mają na pokładzie i jak chcą uczcić Lema. Wiadomo natomiast, że całe wydarzenie będzie transmitowane w sieci i prawdopodobnie odbędzie się jesienią, pod koniec trwania misji. O wyjątkowości Stanisława Lema mówi prowadząca program Trójka Literacka Magdalena Złotnicka. Stanisław Lem zajmuje wyjątkowe miejsce w panteonie nie tylko polskiej, ale i światowej literatury. Jego dzieła przetłumaczono na 52 języki i wydano łącznie w ponad 41 milionach egzemplarzy, co czyni go jednym z najpoczytniejszych autorów. Pisał nie tylko utwory fantastyczne, chociaż z nich właśnie jest najbardziej znany szerokiej publiczności, ale parał się także filozofią i futurologią. Był też znakomitym felietonistą, aktywnym do ostatnich dni swojego życia, chociaż ostatnią powieść fantastyczno-naukową, Fiasko, napisał w roku 1987. Niewątpliwy erudyta oraz poliglota samouk stworzył niesamowite światy, w których człowiek próbuje ratować swoje człowieczeństwo w starciu ze skrajnie nieprzyjaznym środowiskiem, jakim jest kosmos. W tej walce musi polegać na, z naszego punktu widzenia, fantastycznej technice, chociaż wiele z wczesnych pomysłów Lema dziś jest użytkowanych na co dzień. Jednakże fantastyka naukowa wydaje się jedynie dekoracją do rozważań autora nad naturą ludzką, zarówno poważnych, jak i snutych z charakterystycznym poczuciem humoru. Dlatego zapewne sam mistrz ubawi się setnie, kiedy ujrzy kosmiczne uhonorowanie swej twórczości we własne setne urodziny. To Magdalena Złotnicka, prowadząca program Trójkę Literacką, która to Magda po prostu uzasadnia, dlaczego warto i dlaczego Elon Musk ma upamiętnić w kosmosie Stanisława Lema. Najbliższa Trójka Literacka w niedzielę o 13, a najbliższa emisja utworu Kaśka Oregano teraz. Bo Kaśka nieodpowiedzialna. Bo Kaśka ślawa ma. Pora na trójkę. Zespół Electric Six w trójce, utwór Danger, High Voltage, 28 minut po godzinie 6. Za chwilę przegląd prasy, czyli nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. To się pojawi już niebawem, ale najpierw sprawdźmy, czego spodziewać się za oknami. Spodziewać należy się dzisiaj burz i piorunów. W całym kraju praktycznie, pomijając Katowice oraz Rzeszów, gdzie ma być dzisiaj słonecznie, tylko z przejściowymi zachmurzeniami, to w całym kraju jednak ma błyskać na niebie. Od 20 stopni w Zielonej Górze przez 24 w Szczecinie, 25 w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku czy Warszawie, po aż 28 w Krakowie. Trójka. Program trzeci.

Nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Zacznę od Rzeczpospolitej, w której mamy artykuł na temat Białorusi. Na stronie 6, dział Świat. Utrzymać władzę i postawić pomnik Stalinowi. Aleksander Łukaszenko przez ponad 7 godzin usiłował przekonać rodaków i świat, że rok temu wygrał wybory prezydenckie. Jak tutaj czytam, przeżywaliśmy ten bardzo niełatwy rok. Wytrzymamy i kolejne lata, ale nie odstąpimy, niezależnie od tego, jak ciężko nam będzie, nie padniemy na kolana. Tak grzmiał wczoraj Aleksander Łukaszenko w rocznicę wyborów prezydenckich na Białorusi. Zaprosił dziennikarzy, ekspertów do swojego pałacu. Lwią część tych ekspertów stanowili oczywiście sympatycy, nie dość, że jego reżimu, to jeszcze sympatycy z krajów byłego Związku Radzieckiego. Artykuł nosi tytuł Utrzymać władzę i postawić pomnik Stalinowi. Proszę bardzo, podczas wielogodzinnego wystąpienia Łukaszenko kilkakrotnie wspominał o Polsce, tłumaczył między innymi, dlaczego niedawno uznał 17 września za święto państwowe. Józef Stalin, musimy mu ogromnie podziękować i nawet postawić pomnik, jak powiedział, bardzo konkretnie rozwiązał ten problem, przemawiał, mając na myśli sowiecką agresję na Polskę w roku 1939. Stwierdził, że po ubiegłorocznych wyborach Warszawa nie prowadziła samodzielnej polityki wobec Białorusi. Zrobiliście wszystko, co powiedzieli wam CIA. Tak mówił. No, pomnik Józefa Stalina, to ja jeszcze proponuję postawić obok pomnik Mao Zedonga. Po co się ograniczać? Jak już promujemy zbrodniarzy, to promujmy ich porówno. Przecież jest parytet chyba. Czy nie ma na Białorusi? Nie wiem. Teraz dziennik Gazeta Prawna, szanowni państwo. A w nim o tym, że manipulacje przy tachografie spowodują, że stracimy prawo jazdy. To dział Firma i Prawo. Z badań Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu wynika, że zmęczenie kierowców jest przyczyną aż 20% wypadków. Osoba, która prowadzi pojazd po 17 godzinach bez snu, stwarza takie samo ryzyko jak kierujący po spożyciu alkoholu. Pomimo restrykcyjnych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców coraz doskonalszych metod weryfikacji ich przestrzegania, czyli na przykład przez cyfrowe tachografy, wciąż zdarzają się przypadki przekraczania dozwolonych limitów. Dlatego przy okazji zaostrzania kar za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ja tylko tutaj dodam od siebie, że zajmiemy się tym tematem w porannym programie dzisiaj. Dlatego przy okazji zaostrzania kar za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego rząd zaproponował wprowadzenie surowych kar za manipulacje przy tachografie. Jeśli podczas kontroli drogowej funkcjonariusz policji lub inspekcji transportu drogowego stwierdzi, że kierowca korzysta z urządzenia, które umożliwia mieszanie przy tachografie, winowajca straci prawo jazdy nawet na 3 miesiące. To w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Zatem wygląda na to, że tutaj bat na nieuczciwych kierowców jest kręcony. I na koniec jeszcze Super Express, który mówi o tym, że jest projektowane niezwykłe muzeum zabytkowych samochodów Astona, którymi jeździł James Bond. Ma to być jaskinia z autami agenta 007. Muzeum będzie prywatne, ale dostępne dla wszystkich po wcześniejszym umówieniu się. To w Warszawie powstanie podziemne muzeum inspirowane filmami o agencie 007. Na prywatnej posesji stanie garaż niczym jaskinia Jamesa Bonda z największą w Europie Wschodniej kolekcją zabytkowych aut Astona. Tylko, ja nie wiem, to James Bond w jaskini nie siedział, to Batman był, ale dobrze. Miejsce niezwykłej inwestycji na razie jest owiane tajemnicą. Wiemy tylko, że znajdzie się w stolicy na dużej prywatnej posesji. Rąbka tajemnicy uszczknęła jedna z pracownic firmy, która projektuje ten budynek. Z inicjatywy jednej z firm zaprojektowała, przypominając jaskinię, showroom, którym ma pomieścić 10 klasycznych aut znanych z serii o Jamesie Bondzie. Zatem ja czekam tylko, kto będzie pokazywał, jak te samochody działają. Czy będzie to polski Q, taki znak jakości Q. Żeby tylko nie było, że jakość nam nie wyszła, a znak został. Nieważne, nie idźmy tą drogą. Męskin, Begin. W Trójce przegląd prasy wróci jutro o tej samej porze, a jest 6:41. Put your loving hand out, baby. Zombie. Put your love.

Program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut do siódmej. Teraz pochylmy się nad wyjazdami wakacyjnymi, albowiem w sieci możemy trafić na oferty noclegów w fikcyjnych pensjonatach, apartamentach czy pokojach na terenie miejscowości turystycznych w całej Polsce. Jak ubiegać się o odszkodowanie w przypadku zamówienia takiego noclegu? O tym Piotr Puchalski z Radia Gdańsk. Pokój z widokiem na morze, w centrum kurortu, w szczycie sezonu, a na dodatek bardzo tanio. W ten sposób oszuści kuszą naiwnych, oferując im fikcyjne apartamenty na wynajem, mówi Lucyna Rekowska z sopockiej policji. Mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego poinformował nas, że znalazł na jednym z portali ogłoszenie. Wydało mu się ono wiarygodne, więc zarezerwował pobyt w mieszkaniu w Sopocie na kilka dni, wpłacił zaliczkę w kwocie około 600 zł. No i przyjechał do Sopotu. W dniu właśnie, kiedy przyjechał, zaczął szukać tego mieszkania i okazało się, że blok, w którym to mieszkanie miało się znajdować, ten blok nie istnieje. Spotkał też w okolicy tego adresu innego mężczyznę, który także informował, że wpłacił zaliczkę i też szuka tego samego adresu. Tego typu zdarzeń są dziesiątki. Tylko w ostatnią niedzielę na komendę w Sopocie zgłosiły się 3 osoby opowiadające podobne historie. Policjanci, mając pełne ręce roboty, apelują o rozwagę. Oto kilka prostych rad, które pomogą nam nie stać się ofiarami oszustwa na wynajem. Apelujemy do wszystkich osób, którzy chcą wynająć kwaterę, czy to w Sopocie, czy w każdej innej miejscowości. Zweryfikujcie dane adresy, sprawdźcie, czy one w ogóle istnieją. Pamiętajmy, że takie informacje możemy uzyskać w urzędach miasta, tak tu w przypadku Sopotu, w Urzędzie Miasta Sopotu. Sprawdzajmy też adresy. Mamy darmowe mapki. Korzystajcie z takich map, korzystajcie z informacji urzędów miasta i innych instytucji. Przede wszystkim zweryfikujmy tak, żebyśmy później nie padli ofiarą oszustwa. Zwracać uwagę należy też na cenę za wynajem. Zbyt niska w atrakcyjnym miejscu i blisko morza powinna dać do myślenia. Alarmujący jest też brak strony internetowej obiektu. Przed wyborem kwatery warto też przeczytać internetowe komentarze na jej temat. Trzeba też zachować szczególną ostrożność, jeżeli zostaniemy poproszeni o dokonanie płatności przelewem bankowym lub gotówką. Lepiej płacić kartą, aby zakup był chroniony, lub skorzystać z bezpiecznej strony płatniczej, takiej jak PayPal. Jeżeli już wybierzemy konkretną ofertę i wpłacimy zaliczkę, zachowajmy dowód wpłaty i historię korespondencji. Co zrobić, kiedy już padniemy ofiarą oszustwa w Sopocie? Poinformujmy przede wszystkim policję, zgłośmy się, zadzwońmy na numer 112, czy bezpośrednio przyjdźmy do komendy miejskiej mającej swoją siedzibę na ulicy Armii Krajowej. Pamiętajmy, że oszustwo to przestępstwo, za które grozi do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Piotr Puchalski z Radia Gdańsk. Bardzo dziękuję. Z 9 minut pozostało do godziny 7. It's a rainy afternoon, 1990, in a big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life so. Down on the street, the smell are all the same. I need a-